Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, dengesiz bir hayat, bozuk bir psikolojiyle yaşama nedenlerinden biri fazla ölçüsüz ve kuralsız din solumaktır. Din solumakla şunu kastediyorum. Bizim yaşayabilmemiz için burnumuzdan veya ağzımızdan ciğerlerimize hava geçmesi gerekir. Eğer bu 3 dakika, 5 dakika ne kadarsa tıkanırsa nefessizlikten yani havasızlıktan ölürüz. Mesela dakikada şu kadar metreküp hava geçmesi gerekiyor. İşte bebeğin bir oranı var, yaşlının bir oranı var. Bunu biz 100 katına çıkaracak olsak ne olur? Yani bir pompa ile, kompresörle bir insanın burnundan hava versek veya ağzından hava versek ya da bir insanın açık ağzına uçak motorundan geriden çıkan havayı püskürtmüş olsak ne olur? Ölür insan. Bu ölüm nedeni hava fazlalığından, hava basıncının artmasından. Peki hava hayat değil mi? Hava hayat. Ama fazlası hayat değil. Fazlası felç, fazlası ölüm. Aynı şey su için de geçerli. Yani bir insan doktorların deyimiyle 1,5 litreye yakın su içmek zorunda. 2 litre içersen iyi olur diyorlar. Böbrek sorunu yaşayanlar 3 litre içsin diyorlar. Ama hiçbir doktor su hayattır. 15 litre su iç her gün demiyor. 15 litre su içersen bir gün, 2 gün, 3 gün sonunda yani su hayat iken senin ölümün olabilir. Çünkü bünyenin kaldırabileceğinden fazlasını kullanmış oldun. Din bizim için manevi bakışla baktığımızda havadır, sudur, ekmektir, hayattır Allah'ın izniyle. Ama bu dini biz kuralı dışında kendi yönlendirmemiz, kendi oluşturduğumuz perspektiften ve yoğurduğumuz hamurdan yaşamaya kalkarsak din öldürebilir. Yani şunu örnek vereyim. Bir Müslüman, biraz imanı olan birisi Allah rızası için, yani ne demek? Cennete girmek için. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh gibi birisini öldürür mü? Müslüman bunu yapar mı? Yani değil iyi Müslüman, biraz Müslüman. %3 Müslüman olsa insan bunu yapar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadını, Ümmeti Muhammed'in yiğidini, aşere-i mübeşşereden birisini öldürerek Allah'ın rızasını kazanıp cennete gireceğini zannetmek, işte bu bahsettiğimiz kapasitenin çok üstünde hava solumaktan veya su içmekten ya da ekmeği somunuyla beraber ağzımızdan atmaya çalışmaktan kaynaklanan boğulmadır. Ali radıyallahu anh gibi cennetle müjdelenmiş bir insanı öldüren birisi, öldürdüğünü başardığına dair kanaati oluşunca hamd etmiş Allah'a. Belki içinden, yani zincirlendiği için şükür secdesi yapamamıştır ama şükür secdesi yapacak kadar mutlu olmuş. Cehennemde ebedi kalacağı bir suçu mutluluk kaynağı görüyor. Ama bunu mesela bir Hristiyan yapar, bir dinsiz yapar, gözü dönmüş bir komünist yapar. Yani yapar. Ama bunu Allah için, din için, dine hizmet için yapan birisiniz. Yani Kabe'yi yıkıyorsun. Neyi yıkıyorsun? Allah rızası için. Bu işte dinde aşırı gidildiği zaman, din kapasite üstü tüketildiği zaman, din Allah'ın ve peygamberinin koyduğu kurallar ve çizdiği çizgiler ötesinde yaşanmaya çalışıldığı zaman karşımıza çıkacak bir sorundur bu. Bu nedenle kardeşlerim, iman meselesinde, konuştuğumuz sözlerde, yaptığımız işlerde Allah'ın peygamberinin çizdiği çizgileri kullanmak zorundayız. Eğer biz bu üç konuda, inanç konusunda, konuştuğumuz sözlerimiz konusunda ve yaptığımız işler konusunda şeriat çizgilerini aşar, filan şahsın, filan önderin, filan meşhurun sözlerini kendimize ölçü gibi almaya kalkarsak, biz Allah'ın bizim için ölçüp biçip gönderdiği dini kendi ölçümlerimizle göre ya düşürürüz ya abartırız. Bu bir ilaç meselesi gibidir. Yani görünürde bir insanın küçük tırnağından daha küçük bir ilaçtan günde iki tane içme sakın, çok fena olursun deniyor. Yani bu nedir ki diyemiyorsun, ondan üç tane içtiğin zaman hayatına mal oluyor. Günde beş vakit namaz, Allah-u Teala'nın normal bize ayarladığı namazdır. Bunu altı vakite çıkarmak, bu ilacı çok abartılmış olarak kullanmak demektir. Allah-u Teala nafile namazlardan kılabildiğiniz kadar kılın buyuruyor. Yok ben illa her gün 300 rekat kılacağım dersen, bu bir abartıdır. Bu kıldığın namaz seni bitirir. Ya namazla insan sapıtır mı? Sapıtır. İlaçla ölüyor mu? Ölüyor. İlaç eczanede hayat kurtarsın diye satılıyor. Ama onu alan yanlış kullandığı zaman ölüyor. Felç kalıyor. Gözünü kaybediyor. Organını kaybediyor. Aynı şekilde de Allah Celle Celaluhu Peygamberi Aleyhisselam'a şeriat gönderdi. Medine'de, Medine eczanesinde bu ilaç satılıyor. Bu satılan ilacın üstünde günde 5 defa kullanılır yazıyor. Senede 30 gün kullanılır yazıyor. %2,5 oranında filan standartta malı olan verir diyor. Bir kullanma kılavuzu var. Çocuklarınız Allah'ın emanetidir. Şöyle şöyle programla çalışın buyuruyor. Sen geliyorsun, her gün 40 rekat kılacağım, haftada 5 gün oruç tutacağım vesaire. Kendine göre abartılı, şeriatta aslı olmayan kurallar koyuyorsun. Bu kuralları kendin üzerinde uyguluyorsun, çocuğunun üzerinde uyguluyorsun. Mesela hanımın 60 yaşında o çarşaf giyiyor veya ona benzer bir kıyafet giyiyor. 16 yaşında kızının da aralarında yarım asır kültür farkı ve çağ farkı olduğu halde tesettür olsa bile çarşaf giymediği için ona açık muamelesi yapıyorsun. Evet, tesettür 16 yaşında kız için farz ama çarşaf değil o farz. Tesettür farz. Sen burada illa bu olacak diyorsun. 18 yaşında gencin sakalının illa bir tutam, bir kabza olmasını istiyorsun. Bütün bunlar, yani büyük bir kimseye verilen ilacı küçük bir çocuğa uyarlamak gibi yanlış bir tutum olarak karşımıza çıkıyor. Bu yanlış tutum da beraberinde en başta dini götürmek gibi kötü bir sonuç getiriyor. Kardeşlerim, net bir şekilde şunu unutmayalım. Dinde aşırılık esasen dinin kendisini kaydırır. Yani bugün farzlarda aşırı olan bazı haramlara bulaşarak bunun faturasını öder. Bu aşılamaz bir şeydir. İkincisi de, yani mesela bir yerde müdürse veyahut da işte yetkili birisi ise kesinlikle aşırılık onu riyaya sevk edecektir. Yaptığı zulmü bile ona şirin gösterecektir. O yüzden kullanma kılavuzundan kesinlikle şaşmayarak din yaşayacağız. Kullanma kılavuzumuz ise Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, onu bize açıklayan Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam, o açıklamayı bize örneklendiren ashab-ı kiramdır. Bu kuralları uygulamadığımızda, mesela ashab-ı kiramdan filanca kimse her gece Kur'an'ı hatmediyormuş. Ashab-ı kiram Kur'an'ı her gece hatmetmiyordu. Ashab-ı kiramdan bir kişi böyle yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece Kur'an'ı hatmetmiyordu. Edecek olsaydı ashab-ı kiram ölmek pahasına da olsa kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i her gece hatmetmeye kalkarlardı. Böyle bir şey yapmadılar. İçlerinden birisi belki de onun özelinde dolduramadığı filan bir boşluk vardı. O içindeki hasreti giderebilmek için bu Ramazan'da bir 30 tane hatim indireyim düşündü. Ne yaptığını, niye yaptığını bilmiyoruz. Ama hiçbir zaman ben Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam böyle gördüm, siz de cennete girmek istiyorsanız böyle yapın demedi. Osman radıyallahu anh bir gece Kur'an'ı hatmetti. Ama siz de hatmedin demedi. Fakat aynı Osman radıyallahu anh bana bir ibrik getirin dedi. Bir ibrik getirdiler. Orada güzel bir abdest aldı. Bakın dedi. Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem böyle abdest alırken gördüm. Cennete bu abdestle girilir. Haberiniz olsun dedi. Bakın ikisi arasında ne fark var? Birinde gece hatmetmiş Kur'an-ı Kerim'i ama siz de hatmedin Resulullah böyle buyurdu demiyor. Bir sevdası coşmuş onun böyle bir şey yap. Bu kural değil. Uygulanmaya zorlanacak bir şey değil. Hayatında iki kere, üç kere öyle yapmış, o bilgi de bize taşınmış. Ama abdesti taşırken bize ne diyor Resulullah? Böyle gösterdi aleyhissalatü vesselam. Cennete girmek isteyen bunu yapacak. Değerli kardeşlerim, eğer din sizi psikolojik bir hasta haline getirsin istemiyorsanız, agresif, geçimsiz, çocuklarının ölse gitse ya malını da istemezdik dediği bir baba veya anne, karısı, kocası hakkında hiç iyi kanaat kullanmayacak, dışarıdan melek, evde şeytan demeye gelecek tepkilerle onu anıyorlar şeklinde biri olmak istemiyorsanız, bir ilmuhal kitabının ötesinde Müslümanlığı iddia etmeyeceksiniz. Filanca dedi ki günde şu kadar şunu da yap. Filanca diyor, din demiyor onu. O filancanın özeli kabul edebiliriz bunu. O kişinin yaşlı başlı, geçim derdi yok. Çocukları etrafında hizmet ediyorlar. Sevenleri onu ayakta tutuyorlar. Abi sen günde kaç sayfa Kur'an okuyorsun? 1500 okuyorum her gün diyor. Bu adamın yüzünden nur damlıyor. Bu 1500 okuyorsa var bunun okuduğunda bir hikmet. Doğru var. Eğer sana o benim gibi 1500 okumadıkça kimse cennete giremez diyorsa sapıktır. Allah'ın demediğini diyor çünkü. Allah fakra'u ma teyessere minhu, gücünüz yettiği kadar Kur'an okuyun buyuruyor. Ben namazda 5 sayfa okuyorum. Hafızsın, okuyorsun. Sabah 8'de işe yetişeceksin diye bir derdin de yok. Akşama kadar evde oturacaksın. Seccadenin başında duruyorsun. Bir şey değişmiyor. 5 tane çocuğun maişetinden sorumlu birisi, taksidi olan, borcu olan birisi. O 5 sayfa nasıl okuyacak? O Fil suresini okuyup namazını bitirecek. Fakra'u ma teyessere minhu, gücünüz yettiği kadar ya. Allah Teala böyle buyuruyor. O evde boş duran birisi olduğu için onun gücü 10 cüze de yeter, 15 cüze de yeter. Bir rekatta bir hatim de yapar, öbür rekatta bir hatim de yapar. O onun özeli, İslam'ın geneli değil. Onun özeli o. Bu sebeple kardeşlerim, bir ilmihal kitabı, mesela Diyanet İlmihali, bir cilt olan bir Diyanet İlmihali vardır. Bir de Diyanet Vakfı'nın iki ciltlik bir ilmihali vardır. Size onu ben tavsiye etmeyeceğim. O çok böyle serbest yazılmış bir ilmihaldir. Onun vebaline giremem ben. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir ciltlik olan, iki müellifi olan bir ilmihal kitabı vardır. Oradaki Müslümanlık cennete girmek için yeterli bir Müslümanlıktır. Peki ben mesela orada diyor ki abdestin bozulmadıkça 5 vakit namazı da abdestle kılabilirsin. Bir abdestle yani. Sabahleyin abdest aldın. Kış günü mesela 10 saat üzerine akşam oluyor. Hiç abdestin bozulmadı. 5 vakit abdest, aynı abdesti kılabilirsin diyor. Ama ben bunu her vakit için abdest alarak değiştirmek istiyorum. Kardeşim hiçbir sakıncası yok. Ama İslam böyle diyor deme sakın. İslam böyle diyor dersen İslam'ıma ilave yaparsın. Bu bir aşırılıktır. Bu seni psikiyatrik bir vakaya doğru götür. En azından sende OKB belirtileri var. Sen bozukluk tipli, ya yani bozuk bir tipsin sen. Bunu da din üzerinden yaptığın için belki de dine zarar veriyorsun. Kendinin de dindarlığına zarar veriyorsun. Fark etmeden. Fark etmeden. Tabii ki bilerek yapmaz bunu Müslüman. Ama bilmeden de bu kadar da kör bir iddia ile yapmaması gerekir. Vurgulamak istediğimiz bu. Kardeşlerim, demek ki Medine eczanesinde satılanlar bizim için önemli. Peki burada eminim kardeşlerim bana bir tür itiraz ederek diyecekler ki bizim filanca hoca efendimiz, yani Allah dostu bir insan, alim bir insan, Medine dışından mı mal getirip satıyor bize? Yani o Medine eczanesinin ilaçlarını satmıyor mu? Onu bilemem. Elbette iddia da etmem. Ama yani insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı diye bir bilgiyi belgelemedikçe baskı yapmış oluruz biz. Yani kendi özel gayretimizi, becerimizi veyahut da benim fırsatları değerlendiriş tarzımı öbür Müslümana zorlamanın yanlış olacağını, doğru olmayacağını özellikle vurguluyoruz. Şimdi kardeşlerim, dedik ki din fazla hava alıp, fazla su alıp boğulma ve ölme riski taşır gibi bir risk taşıyabilir. Çünkü din bizim havamız, suyumuz, hayatımızdır. Oksijenimizdir dinimiz. Buradaki aşırılıklar şeytanın hoşuna gider. Şeytan bunu sömürür. Bu yüzden aman dikkat edelim, abartılı gitmeyelim. Ama Allah'ın farzlarından da taviz vermeyelim. Allah'ın haramlarına da bulaşmayalım. Abartı, aşırı, yani İlmihal kitabında olmayan bir şeyi yapmak demek, İlmihal kitabında kırmızı çizgi ile üzeri çizilmiş olduğu halde onu yapmaya çalışmak. Sakınca ve yasak dediğimiz şey bu değerli kardeşlerim. Örnekler zikretmek istiyorum. Nelerde dinimizi abartmış olabiliriz? Birincisi, bizim önümüzde duran dini temsil konumundaki büyük insanları Allahu Teala'nın koyduğunun üstünde bir noktada görmek. Yani öyle bir anlatıyorsun ki o olmasa yağmur yağmaz. Öyle bir anlatıyorsun ki meleklere elinin tersiyle tokat vurup çekilin önümden diyecek kıyamet günü sanki. Öyle bir anlatıyorsun ki ayağını bir yere bassa oradan hem petrol hem buğday hem magnezyum her şey çıkar oradan. Öyle maşallah bereket adam. Ne anlatıyorsun sen ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kıymetli birini mi anlatıyorsun? Bu anlatım, bu abartılı anlatım. Gözünü kapat. Kapattım. Bekle. Bekle. Görüyor musun? Ne görüyorum? Geldi. Senin yanında. Kim bu ya? Filan zat. Otur oturduğun yerde. Sen hastasın kardeşim. Ashab-ı kiram gözünü kapatıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyemediler öyle bir yerde. Sen nereden çıkardın bunu? Bu kainat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük kimse görmedi, görmeyecek. Onun talebeleri ashab-ı kiramdan daha faziletli bir kul yaşayamayacak bu dünyada. E tabii onlardan sonra, ama öyle bir anlatıyorsun ki Ebu Bekir radıyallahu anh talebesi olamaz senin anlattığın zat-ı muhterem-i ulyanın. Yanlış bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kuluyum, Allah'ın peygamberiyim. Beni Allah'ın koyduğu yerden daha yüksekte görmeniz hoşuma gitmez buyuruyor. Peygamber ölçüsü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tür övgüler, bu tür tanıtımlar bir aşırılıktır. Bu aşırılık aslında bir insan öbür insanı kendisi de inanmadığı halde bu kadar niye över? İman ettiği, inandığı dini yaşamadaki beceriksizliğini ve geri kalmışlığını bu sayede kapatacağı için. Bu tam anlamıyla psikolojik bir sorundur. Dengesizliktir. Bu noktaya asla düşmememiz gerekiyor. Aynı şekilde ikinci bir örneğim. Yani ben ve arkadaşlarım A isimli bir çalışma yapıyoruz. İslam yerlerin göklerin dini. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar bütün insanlığın dini. Ama öyle bir bakıyorum ki benim grubuma yok başkası. Tek biz varız. Gerisi batıl, gerisi sapık. Bu da psikolojik bir sorun. Bir üçüncü örnek veriyorum. Dini abartma örneği. Filanca sigara içiyor. Biz de sigarasına karşıyız. Sigaraya karşıyız. Fakat sigara içen adamı öyle bir değerlendiriyorum ki 20 senedir domuz kanından şarap yapmış içmiş birisini nasıl anlatırsam öyle anlatıyorum. Ya dur bir dakika ya. Bu sigara dediğin şey, evet ulemanın büyük bölümü buna haram demişlerdir ama hiçbir zaman domuz gibi değil. Kan gibi değil. Yani bir defa kan necis, domuz necis. Abartma bunu. Filanca sabah namazının sünnetini kılmıyor. Kaç haftadır beraberiz, kılmıyor. Ya elbette bu bir eksiklik yapıyor. Sabah namazının sünneti kaçırılmamalı. Öyle bir anlatıyorsun ki adamı. Yani hiç hayatında sabah namazı bile kılmamış adam. Günahların da bir ağırlığı var. Hataların bir ağırlığı var. Bir de kaldı ki kardeşlerim, bu alenen bir hatayı tenkit ederken, bir de düşün, yani bu A da olur, B de olur, C de olur, D de olur. Farklı fetvaları var bunun. Ashab-ı kiram da böyle farklı düşünmüşler. O farklılığın biri öbüründen daha üstün değil aslında. Yani biri siyah, biri beyaz değil. Bunlar aynı rengin tonları. İmam-ı Azam böyle demiş. İmam Şafii böyle demiş. Hepsi beyazın tonlarını konuşuyorlar. Yeşilin tonlarını konuşuyorlar. Biri ölü, biri diri değil. Fakat öyle bir muhalefet ediyorsun ki sen, yani Ebu Cehil'i mezardan diriltip bir partinin başına getirseler, onu sen o partiyi tanıtsan böyle tanıtırsın herhalde. Bu işte dini kullanıp aşırı gitmektir. Mesela adama kafir diyorsun. Ya kafir demek için, yani ashab-ı kiram sağ olsun, Ömer bin Hattab sağ olsun radıyallahu anh, ashabın Bedir alimlerini çağıracak, şunun hakkında bir kanaat verin, bu kafir midir diyecekti. Mübarek adam, sen ne Arapça biliyorsun, ne bir cüz Kur'an okuyacak kadar Kur'an biliyorsun filan, hocadan duyduğun 10 gramlık bir zehri aldın, getirdin bir çuval unun içine kattın, koca ondan büyük ekmek yaptın, zehirli ekmek dağıtıyorsun ya, ne yapıyorsun sen ya? Birine kafir, fasık, o yaptığı bidattır. Bu kararlara ümmetin konseyleri verir, şahısları vermez. Filanca ficancayı postaladı dinden. Kendi çıkmıştır da çıkarken de birini götürüyordur o. Dinden atmak şahısların hakkı değildir. Evet, 100 tane İslam alemi, Afrika'dan, Mısır'dan, Türkiye'den, nerede Müslümanlar varsa toplanırlar. Otururlar, şu eylemi yapan kafirdir diye karar ederler, icma ederler. Ondan sonra biz deriz ki filan eylemi yapanlar kafirdirler. Konseylerin yetkilerini ne alim bir insan kullanabilir, ne de bizim gibi sıradan insanlar kullanabilir. Bunu kullanıyorsan bilesin ki aşırılık yapıyorsun. Ve bir başka beşinci örnek daha zikredeyim kardeşlerim. Dinin bir hiyerarşisi var, deyim yerindeyse. Mesela Allah'a iman. Bunun dengi bir şey yok. Onun altında Allah'ın farzları var. Mesela iman 100 bin puan diyelim. Böyle anlatmak için söyleyeyim. Sabah namazı gibi farzlar, adı farz olan şeyler 90 bin puan oluyor. Onun karşı tarafında Allah'ın haram dediği faiz, zina var. Onlar da 90 bin puanlık şeyler. Yani Müslüman olarak sen iman ettiğinde tam 100 bin puan alıyorsun diyelim. Böyle çağdaş örneklerle vereyim, iyi anlaşılsın. Bir farz yaptığında 90 bin puan yazılıyor. Bir haramı terk ettiğinde 90 bin eksiden kurtuluyorsun. O artın da 90 bin artı oluyor. Ama hiçbir zaman bir sünnet 90 bin değildir. Sünnetlerin bütünü 100 bindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını temsil ettiği için bir bütün olarak. Ama tek başına bir sünnet, hangi sünnet olursa olsun, sakal, öğlenin sünneti, o 90 bin değildir. Dinde bir hiyerarşi var derken Allah bunları farzlar diye ayırmış, altta da sünnetleri koymuş. Kimi sünnete 40 bin demiş, kimine 38 bin demiş. Bunu kendisi biliyor zaten, biz bir şey bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, 1 trilyon sünnet bir farz etmiyor. Etmiyor. Yani onların toplamından bir farz çıkmıyor hiçbir zaman. Şeriatımızın bir hiyerarşisi bu. Dolayısıyla bu taraftan solda baktığımızda bir haram 90 bin ağırlıklı. Eksi 90 bin yapmazsan onu Allah'tan korkup terk ettiğin zaman artı 90 bine dönüyor. Farz gibi oluyor senin için o zaman. Mekruh denen şeyler 5 bin, 7 bin, 8 bin. Ya, gramajları bu kadar bunların. Ya bunu kim belirledi? Alimler mi? Yok canım. Allah Teala belirledi bunu. Sabah namazına denk hangi namazı bulacaksın? Cuma namazına denk hangi namazı bulacaksın? Ramazan orucuna denk bir oruç var mı bu dünyada? Yani yok. Aynı kategorinin ürünleri değil onlar bir defa. Yani 1 kilo metal demir 1 gram altın bile yapmaz. Aynı teraziyle tartılmıyorlar zaten. Gibi. Eğer bir Müslüman sabah namazının sünnetini, sabah namazının farzı gibi denk görüyorsa, belki de ondan daha kıymetli görüyorsa, hadi oradan. Sen dinimle oynuyorsun üstelik. Bu bir aşırılık. Sünneti ihmal edeninki de yanlışlık, bir sünneti farzla denkleştireninki de yanlışlık. Mesela sünnet dediğimiz ibadetler arasında bir sıralama yapılacak olsa şüphesiz Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumak yani 1 numara bu. 1 numara. O 90 bin değilse de 89.999'dur muhakkak. 90 bin değil o kadar. Yani Kur'an وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ ben Kur'an okuyayım diye gönderildim de ey peygamber diyor Allah-u Teala. Kur'an okumak böyle bir ibadet. اُتْلُ مَا اُوحِي اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ sana indirdiğimiz kitaptan oku. Tesbih et der gibi, zikir yap der gibi bu. Fakat ben tutuyorum, Kur'an-ı Kerim okumaya pek vaktim olmuyor. E ne okuyorsun o arada? Filanca zatın zikir kitabını okuyorum. Bakalım şu zikir kitabı. Çok güzel. Yani hadisler var, ayetler var. Güzel, okunabilir. Bundan sevap da gelir Allah'ın izniyle. Kimin yazdığı önemli değil onun. Fakat bir şeyi unutma. Bakara suresini oturup okumak gibi olmaz bu hiçbir zaman. Bu Bakara suresinden derlenmiş şeylerle doldurulmuş. Öbürü Bakara suresi. Kur'an'dan alıntılı dualar var burada başka bir şey. Kur'an'ın bütünü başka bir şey. Bu nafilenin bile nafilesi. Yani suyunun suyunun suyu bu. Bu hiyerarşiyle oynamak dinde mesela bir kadının imanı mı 1 numara, tesettürü mü 1 numara? Hayır. İman 100 bin, tesettür 90 bin. Tesettür amellerdendir çünkü. Evet, tesettüre uymayanın vay haline kıyamet günü. Ama gavur değil. İmanı olmayan gavur. Mesela başını örttü papaz kadınlar, rahibe kadınların başlarını da gördü. Bizim kadınlardan daha örtülü oluyor bazen. Bazı Müslüman kadınlarınkinden daha iyi. Cennete girecekler mi tesettürlüler diye? Hayatında hiçbir erkeğe saçını göstermemiş binlerce rahibe var. Trilyonda bir ihtimal cennete girebilirler mi? Giremezler. Niye? Çünkü iman yok. İman baş demek, 100 bin demek. 100 bin değil hiçbir şey. Elbette tesettürü hafife alamayız. Sakalı abartamayız. Aynen bunun gibi. Bir ağırlığı var bunun. Bu ağırlıkla oynamak bir hastalık çeşididir. İşin garibi de bu hastalığı yaşayanlar büyük bir sevap kazanmak için bunu yaptıklarını ve dünyada eşi emsali bulunmaz bir ecir kazandıklarını, onları bu işe yönlendiren büyüklerinin şu fani dünyada peygamberlerden sonraki en büyük işi yaptıklarını zannederler. Zanla karın doyuyorsa devam etsinler. Bu bir aşırılıktır. Bir altıncı örnek daha zikredeceğim. İbadetlerde, ibadet olan şeylerde kendi tonajından daha fazla abartı da dinde abartıdır. Mesela 3 defa kollar yıkanır. Örnek. 4.'sü israftır. Belki de harama götürür suyun harcanma çeşidine göre. 4 defa kol yıkanmaz. Baş 1 defa meshedilir. Bir de sol elle yapayım neyine gerek? Yoo. Dine ilave getirdin sen. Akşama kadar başınızı meshedin ey kullarım. Demiyor. Vemsahu bi'usikum. Başınızı meshedin buyuruyor. Bir kere. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere yaptı. İbadetlerde yani sabah namazı bu mübarek saatte iki neyine yeter senin ya? Onu peygamber iki kılmış, ashab iki kılmış. Bize 12 lazım. Dediğin an yani bunu inadına yaptıysan dinden de çıkarsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ciddi bir edepsizlik yapmış olursun. Bir başka 7. örnek zikretmek istiyorum. Allah'ın rızasını kazanmak için maksat bu olup kendine zulmetmek de dinde aşırılıktır. Ne demek kendine zulmetmek? Yemiyor, içmiyor. Hayvansal ürünler yemiyor. Ben bunu rastladım. Sizinle de paylaşayım. Yeni üstelik doğum yapmış bebeği olan bir hanımefendi gece rüyasında görmüş. Demişler ki en basit hayvan faredir diyelim. Ya da o ne gördüyse artık. Fare bile Allah'ı zikrediyor. Sen ise doğru dürüst tesbih çektiğinde yok. Bir koyunun, bir ineğin ki Allah'ı o kadar zikreden bir hayvan, sütünü ne hakla yiyorsun sen? Ondan yapılan peynir sana helal mi? Diyor ve peynir yemiyor. Süt içmiyor. Hayvansal ürünlerin bulunduğu sofraya oturmuyor. Rabbim şimdiye kadar yediklerim içinde beni affet ya Rabbi diyor. Yani çok acil 112'nin çağrılıp, zincirlenip, bebeği de bundan alınıp tıbanhaneye götürülmesi gereken bir hasta bu. Ama bunu Allah için yapıyor. Böyle şey olur mu ya? Tek bir ayet, tek bir hadis, tek bir Allah dostu alimin, müçtehidin sözü yok bu konuda. Bir de benimle bunu tartışmak istediğini söylüyormuş. Dedim sen önce psikiyatrla tartış bunu. Onu ikna et. Ondan sonra ben seninle görüşürüm dedim. Tekrar ne yaptılar bilmiyorum. Ama hastanelik bu. Yazık, bebeğine yazık. Ona bebek teslim edilmemeli. Uçuk bir şey. Görünürde ama kaliteli. Gördün mü Allah dostunu ya? Bak şuna bak. Yani hayvan Allah'ı zikrediyor. Biz etmiyoruz. Dolayısıyla zikretmeyen zikredenin sütünü içer miymiş yahu? Maşallah maşallah ne anlayış. İlmihalde, Diyanet İlmihalinde böyle bir şey var mı? Yok. Otur oturduğun yerde. Haddimizi bilelim. Din oyuncağımız bizim veyahut da masamızda gibi dosya değil. İstediğimiz gibi yazamayız. Din demokrasiye benzemez. Seçimden seçime istediğin kanunu değiştiriyorsun. Öyle geldi Medine'de, kıyamet sabahına kadar öyle kalacak o. Dinle oynanmaz. Bir örnek daha, 8. örnek zikredeceğim. Dinde aşırılıklara örnek olarak, yani fazla da abartmak, çoğaltmak istemiyorum ama bunu özellikle zikredeceğim. İnsanın aklı Müslüman olma ruhsatı oluşturacak kadar değerlidir. Allah böyle yaratmış bizi. Ama hiçbirimizin aklı Allah'tan üstün değil, peygamberinden üstün değil. Eğer bana göre teravih namazının yerine 500 sayfa okumak, Kur'an okumak lazım dediğin zaman sen akıl putunu kullanarak Allah'ın şeriatıyla oynuyorsun. Hayır. Ramazan'da yatsı namazından sonra en değerli ibadet teravih namazıdır. Akılla oynayamazsın. Akıl bundan daha iyisini sana bulamaz. Ben böyle çapraz örnek veriyorum ama yani her yerde uyarlanabilir bu. Kardeşlerim, İnsanlar cehenneme girmekten korktukları halde neden bu aşırılıkları yaparlar? Bu soru çok önemli. Bizde de temas ettiği bir nokta var mı? Onu öğrenmek için bu noktaya geçiyorum. Neden? Çünkü dini orijinal ve bir bütün içinde öğrenemiyoruz. Ya giriyoruz bir tasavvufta sadece ruhi ağırlıklarını, çok hassas ayarlarını öğreniyoruz, abdest almayı bilmiyoruz o arada. Ya gidiyoruz bir imamdan sadece abdest öğreniyoruz, ruhi ayarlarımızda arıza var. Halbuki o da gerekli, bu da gerekli. Kupkuru ekmek yersen boğazına tıkanıyor, sadece süt içersen gaz yapıyor. Biraz ekmek yiyip biraz da süt içsen mis gibi bir yemek yemiş olacaksın. Misal böyle anlayalım. Yani böylece dini çok şeyini bildiğimiz halde bütününü bilmediğimiz için dini bilmiyoruz. Dini bilemiyoruz. Sadece beyin ameliyatı yapmayı öğreniyoruz. Ayağı ağrına da beyin ameliyatı, midesinde ülser olana da beyin ameliyatı yapıyoruz. Tırnağı yaralı olanın da beynini açıyoruz. Beyinde tırnak bölümünü bulup onu ameliyat ediyoruz gibi bir şey oluyor. Sadece tasavvuf bilip, tarikat bilip, fıkıh bilmemek böyle bir sonuca götürüyor. Hep beyin ameliyatıyla hayat sürmüyor. Beyin çöplüğe döner. Zaten üçüncü ameliyatta beynini göndermiş oluyorsun. Bu dinin bütünü olmadığı için parçalarından din oluşmuyor. Bir de bunu ben hani şöyle böyle bir tarikatta, bir vakıf dersinde, bir alimin derslerini izlemede kabiliyeti olan birisi için söylüyorum galiba. Bir de hiç din bilgisi yok. Sadece dedesini namaz kılarken görmüş. Biz de otomatik Müslüman olmuşuz diye düşündüğünü varsayalım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu sebeple kardeşlerim, din bir bütündür. Hayat ne kadarsa, hayat kaç parçadan oluşuyorsa din o kadar parçadır. Bir tanesini bırakınca dinin bir parçasını bırakmış olursun. Neuzübillah. Tabii ki bu arada yüz küsür senedir, yani ümmeti Muhammed'in halifesi yok topraklarında, ümmeti Muhammed adına olmayan sistemler ve yönetimler var. Sürekli ümmeti Muhammed'in alimleri geçmişe doğru da gidildikçe, ta İmam-ı Azam'a kadar, şimdi de ashab-ı kirama doğru uzanacak bir şekilde ümmetin feneri aydınlatan projektörü durumundaki alimleri sürekli yeriliyor. Sürekli tenkit ediliyor ve insanların gözünde alimler sıradanlaştırılıyor. Sıradanlaşmış alimlerin de etkisi azaldığı için ümmeti Muhammed bugünkü cılız durumunda kalıyor. Şehvetlerimiz, arzularımız, beklentilerimiz bir put haline geliyor. Az bir şey bilen kendini çok bilir zannediyor. Bütün bunlar yaşadığımız şeyler. Bir de kardeşlerim, bir şeye dikkatinizi çekerim. Çok yakın zamanlara kadar alim resmi çizdense, mesela tarih kitaplarında veya işte bir tarihi bir olayı canlandıracak bir yerde, mesela Nevevi'ye ait bir şeyde, bir ressamın kafasında bir alim profili çiz desek, bembeyaz sakallı, derisi dökülmeye başlamış, göz kapakları büyümüş, yanaklarında çukurlar oluşmuş, yani yaşlı başlı insandan alim oluyordu. Şimdi 22 yaşında ilahiyat fakültesini bitiren her şeyde konuşma hakkı görüyor. Hatta İlahiyat Fakültesi 22 yaşında, 16 yaşında medreseye girip 18 yaşında giden zaten otomatik doğal alim haline geliyor. Yani hadis-i şeriflerdeki kıyamet alametleri olarak karşımıza çıkarılan listede bulunan bir madde bu. Alimlerinin yaş ortalaması düşmüş bir toplumda ilmin vakarı yok. Etkinliği zayıf alimlerin. Bu çok önemli bir nokta. Bunu burada açmak istemiyorum. Konumuz o değil. Bir başka problem de neden dinde aşırılık oluyor? Onu anlatmak istiyorum. Bu alimlerin yaşının genç olması, genç alimlerin tutup Müslümanları bir tarafa sürüklemekte sakınca görmemeleri, Müslümanların geleceğine zarar verecek şeyleri bile rahat konuşma cüreti bulmaları, birbirleriyle kavga etmeleri vesaire, dinde bir kutuplaşma, bu kutuplaşmanın beraberinde bir aşırılık, kabalık ve itham ve parçalanma geliyor. Bir de tabii ki psikolojik yapısı itibariyle gergin tipler olur. Yani mesela ekmek al. 3 kişilik bir eve ekmek alacak. 6 tane ekmek alır gelir. Akşam da yeriz. Akşam bunlar bayatlandığı için yenmiyor. Öbür gün gene az almaya beceremiyor. Lütfen diyecek, yarım saat açıklama yaparak söylüyor. Yani ayarı geniş tipler, psikolojik bir sorun bu anladığım kadarıyla. Bu yani psikolojik sorunlar diyelim, Müslümanın dinde yaşarken, din de onun elinde istediği gibi ayarlayabileceği, ses volümünü yükseltebileceği, alçaltabileceğini düşündüğü bir nesne haline geliyor. Alâkülhâl çok farklı sebepler olabilir. Ben genellerini saymaya çalıştım. Arkadaşlar, kardeşler, dostlar, hanımlar, beyefendiler, mümin kardeşlerim, delikanlılarım, yavrularım, bakınız, lütfen Müslümanlığı kendimize ayarlamayalım. Biz Müslümanlığa göre ayarlanalım. Namazı terk etmekle namaz üzerinden aşırılıkta bulunmak hemen hemen aynı şeyler. Sonunda cehenneme giriyor olduktan sonra artı suçlardan veya eksi suçlardan hangisinden girersen gir, cehenneme girmiş olacaksın. Neuzübillah. Kur'an ve sünnet ana ölçümüz olacak. İlave modernizmden gelen şeyleri kabul etmeyeceğiz. En azından onlara din değeri vermeyeceğiz. Ve size bir slogan üreteceğim şimdi. Uçlardan kurtulmanın tek çaresi Müslüman toplumun ortalamasını bulmaktır. Bütün Müslümanlar teheccüde kalkıyorlar. Sen de kalkıyorsun zaten, sabah namazından kalkar gibi. Peki teheccüdle ilgili hüküm nedir? Kalkmayan gavur mudur? Bir dakika. Bunun ortalaması nedir? Gücü olan kalkar, gücü olmayan kalkamaz. Kalkarsan sevap kazanırsın, kalkmazsan sevap kazanamazsın. Ortalaması bunun budur. Herhangi bir konuda sakalı sert, uzun, kaşları çatık, Allah deyince önündeki mikrofon uçtu gitti adamın, hoparlörün volümü bozuldu, öyle bir alim adam konuştu diye ondan yana olma sen. Çıvık, light birisi çıktı, elini sallaya sallaya şarkı söyleye söyleye din anlattı. Ondan da olma. Bunun ortasını bulmak zorundasın. Bir şeyin ortasını bularak ilim öğrenmek de herkesin vazifesi kardeşlerim. Herkes cennete girmek istiyor. Siz gidin ben sonra gelirim cennete, kimse demiyor. Madem böyle bir görevimiz var, Müslümanlık olarak ortalamayı bulmak zorundayız. Eğer bu ortalamayı bulamazsak ya dinimizi eskiterek zarar veririz ya da dinimizi yaşanması zor hale getirerek zarar veririz. Kaybeden din olur ve dinin dışında biz kalırız. Bizden sonra bir nesil gelir bu ortalamayı bulur. Alimlerimizi kendi elimizle yıpratırız. Alimi olmayan bir din YouTube'dan mı bakıp din öğrenecek? YouTube'da alimler konuşuyor da işte alim diyoruz mesela. Bu arada da tabii İslam'a mal oluşumuz da çok önemli. İslam'ın duyumunu, İslam'ın görselliğini de kirletiyoruz fark etmeden. Dinden gençlerin, ihtiyarların soğumasına nefes alınmaz bir din olarak görmelerine ya da Hristiyanlıktan farkı yok gibi zannetmelerine sebep oluyoruz. Bu dini kullanma cesareti beraberinde kibir getiriyor. Kendimizi çok ciddi bir güç sahibi, yani bulunmaz bir Müslüman kabul ediyoruz. Hayır. Dinimin değişmez nesneleri var. Faiz kıyamete kadar haramdır. Bitti. Bu değişmez. Kira kontratı yaparken filan nesne bugün caiz olabilir. Bu bir ticari ayrıntı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ele almadığı, hadis-i şeriflerin ele almadığı bir konuysa bu. Bugün böyle bir sistem geliştiyse, günlük kiralama diye bir şey gelişti mesela. Yıllıktı zamanında bu. Şimdi günlük kiralanıyor. Hiçbir sakınca yok. Çünkü benim dinimin kökleriyle oynanmaz. Kur'an ve sünnet kökleridir. Dalları baharda yaprak açar. Sonra bir tanesi koparılıp düzeltilebilir. Yani dallar nedir? Fukahanın günübirlik içtihatlarıdır. Nitekim Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hicretin 140. senesinde bir içtihat yaptı. 160. senesinde geldi talebesi, onun elini öperek büyümüş olan Ebu Yusuf, İmam Muhammed, bu içtihadı değiştiriyoruz biz dedi. Ama Kur'an'ı değiştirmediler, sünneti değiştirmediler, ashab-ı kiramın tutumunu değiştirmediler. Ebu Hanife'nin uygun gördüğü şeyin 30 sene sonra uygun olmadığı kanaatine vardılar. Ve bunu da Allah için yaptılar. İktidara yamanmak için yapmadılar. Şirketlerden pay almak için yapmadılar. Bir bankaya danışman olup oradan cebini, maaşını doldurmak için hiçbir şekilde yapmadılar. Zamanı, mekanı ve bütün insanları kuşatmış İslamiyet'e iman etmek bunu gerektiriyor kardeşlerim. Dinimin ana temelleri nedir? Bütün peygamberlerde tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Haramlar, insan öldürmek, zina yapmak, faiz yemek, kumar oynamak, alkol tüketmek ve domuz ürünü yemek, çalmak gibi haramlar. Bunlar ebedi değişmeyecek. Ahlak, ebedi ahlaksızlığa ruhsat şeklinde değişmeyecek. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininde de, bütün peygamberlerin dininde de ahlak vardı. Anaya babaya hürmet edilir, elleri öpülür, saygısızlık yapılmaz. Ahlak kuralı mesela bu kıyamete kadar değişmeyecek. Bunları anlatan ayetleri, hadisleri başımıza taç bileceğiz. Kimse çıkıp bizim yanımızda bu ayettir ama ben bu ayeti şimdi uygun bulmuyorum demeyecek derse onunla ilişkimizi keseceğiz. İslamiyet'in bir eksiği yok. Fazlalığı yok, buna düşüneceğiz. İslamiyet'in içinde bir çelişki olmaz, olamaz. Biz böyle bir şey düşünemeyiz. Akılla çelişmiş. Ola kimin aklıyla çelişti lan? Sarhoş bir Alman'ın aklından söz ediyorsun sen. Üç tane Alman filozof, sosyolog, akşama kadar bira içmişler. Sapsarı olmuş yüzleri bira içmekten. Akşam da bir teori yayınlamışlar. O da insanoğlunun tipik aklı. Nerede bu akıl lan? Hitler çıkarmış akıl bu. Böyle böyle İslam'la, Allah ile, peygamber ile, hadisle, ayetle ters düşen bir akıl, akıl değil ki. Biri aklı o. Bunu böyle şekilde düşüneceğiz. Ve biz ashab-ı kiramdan daha iyi Müslümanlık anlayabiliriz, uygulayabiliriz diye asla inanmayacağız. Böylece dengeli bir Müslümanlık, Allah'ı ve rızasını kazanabileceğimiz bir Müslümanlık içinde olmuş olacağız Allah'ın izniyle. Bu denge kurulamadığı zaman kardeşlerim, sakalınla, bir sürü hacca gitmiş gelmişliğinle, bir sürü fakire zekat vermiş kimliğinle, çocuğunu dövdüğün için, karına hakaret ettiğin için, etrafındakileri ittiğin için İslamiyet'in yüz karası, aslında psikolojik vakası bir tip olabilirsin. Neuzu billahi teala. Rabbim hepimize afiyetler, selametler ve razı olacağı güzel hayatlar nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.